końcu żarówki poddajesz się, choć drogi cel. Każdy twój lęk, każdy strach nie zmieszczą się w twojej torebce. Znów pada

Lana Del Rey, Hope is a Dangerous Thing for a Woman Like Me to Have, But I Have It, Michael Kiwanuka, Hero i Rival Sons, Too Bad. Teraz przed nami ostatnia już w dzisiejszej audycji Trójka Polska, rozpoczyna Kasia Nosowska. Zip, garcie.

Lechia Nerka i Zabawawa. Piosenka, którą znamy już od lat 5, ale na płycie pojawiła się dopiero w roku ubiegłym. Chodzi o album gipsowy Odlew falsyfikatu. Wcześniej Abradapi powietrze, a na samym początku Kasia Nosowska i Wieje. Oczywiście z repertuaru Lecha Janerki. W programie trzecim Polskiego Radia słuchali Państwo audycji Ranny Wzmacniacz. Ja już Państwu bardzo dziękuję. Zostały nam jeszcze dwa utwory z roku 2019. Hot Chip, Melody of Love, Vampire Weekend i This Life. Grzegorz Hoffman, do usłyszenia. Have you left space for me in this life? Cause there are voids into which we cannot dream in this life. There is a sound that resonates, a melody of love.